Ben gidiyorum yoluma da hanım Ayşem. Bir taş değdi koluma. Ben de seni sevmez idim hanım Ayşem. Kendin geldin yanıma. Ben de seni sevmez idim hanım Ayşem. Kendin geldin yanıma. Ben gidiyorum yolca yolca hanım Ayşem. Çiçekler açar Gonca. O senin mahmur bakışın hanım Ayşem. Sokuyor beni borca. Hanım Ayşem sokuyor beni borca. Ben gidiyorum yolum bayır hanım Ayşem. Gülü diken ben ayır. Ayırırsan tezden ayır hanım Ayşem. Yanıyor çayır çayır. Hanım Ayşem yanım.